os meus ollos a chorar. Fixeron cobas, no chan de cosa que os teus non fixeron, ni de seguro farán. Cosa que os teus non fixeron, ni de seguro farán. Baixamos a música Xulio, desta voz. Esta voz faixenos moi coñecida. Da, máis un grande amigo para sí, nós, non? Para nós é un grande amigo, ademais dun gran cantante, un gran artista, vamos. Veña, dalle moi boas tardes, Xavier. Boa tarde. Boa tarde, moitas gracias por atendernos, Xavier. Un prazer. A ver, para nós é máis é unha honra. Eu, eso, como dice Xulio, unha honra terte aquí conosco. Que falanos desos últimos traballos que estás a facer e que saliche fora, non? No, o máis importante é como se marchou daqui de Barcelona, que impresión. Pois marchei absolutamente encantado. Vale. Sí. Pois entonces eso fainos moi contentos. Fainos medrar un pouco. Sí, sí. Pero que moi encantado, foi unha festa realmente maravillosa. Sí. Había moitísima xente, ademais. No cat, sí. E houve unha festa increíble, coa xente bailando nos pasillos. Porque... foi alucinante, moi bonito, sí. Porque vos atraedes, e a parte de atraedes, pois, facedes de bailar. Sí. Pois sí, non fixo falta aprenderlle moito o lume, que se botaron a bailar moi rápido. bueno, pero que claro, acompaña esa música que vos entendes últimamente, que transmite, bueno, parece que é pel con pel cada vez que interpretades, Bueno, a música tradicional en orixe foi creada, sí, en grande medida para, sí, precisamente para o baile. Entón, sobre todo, sí. É todo moi... tremendamente natural. Sí. Parece que un cando está sentado escoita, os pés, sí, vanse, sí, e non levántase e bótase a tirar os puntos, ni máis ni menos. Sí, claro. Sí. Claro que sí. Bueno, agradecemosche moitísimo que bueno, que nos escoitaras e que estiveras aí cando nos cada vez que te chamamos. En esta ocasión pois serviu cando menos para que 4 ou 5 escoitaran que ti viñas aí ao CAT, bueno, axudou o noso grociño de area, aportamos, non? Pois eu encantado e agradecido. A verdade é que repito que houve unha entrada magnífica. Bueno, eran 220 ou 230 persoas. Vale. E a sala estaba moi bonita. Bueno, sí. Hai fotos e algúns vídeos por aí por internet. Sí, xa vimos. Da festa que se montou e iso que había competencia, porque había en Nou Barris unha finalización da festa de San Froilán, pero non tiña nin idea. Pois xa ves, o sea que pues nos montamos un oso pequeno San Froilán tamén. De seguida en 24 horas actuando en outro sitio. Bueno, en realidade a cousa foi a seguinte: eu fixen dous concertos en Galicia a semana anterior. Sí. Non a semana anterior, a anterior toda máis. Sí. E tocáramos o venres e o sábado. Creo recordar que en Brión, na Santa Niña de Brión, que é aquí onde eu vivo, na Niña de Santiago, e en Pastoriza, en Arteixo. Logo viaxamos e tocamos o luns, martes, mércores, xoves e venres en Suecia, nunha xira que fixemos ali en varias cidades, entre elas Gotemburgo ou Malmo, por exemplo. E o mesmo despois do último concerto, que foi o sábado, viaxamos a Barcelona domingo. Domingo. E tocamos en Barcelona domingo. E agora, bueno, pues esta semana estiven por aquí traballando un poquinho na casa e mañá marcho para Ponferrada, temos concerto en sábado. Na segunda patria galega, non? Efectivamente, bueno, aí hai moitos irmáns e moita xente que nos quere ben, que tamén son moi amantes do folclore e para mí sempre un prazer ir ao Bierzo. Sí, desde logo. A verdade é que estades moi demandados, están tan demandados que hasta esa cidade das Burgas tamén vos reclama, non? Ourense. Eso. Sí. Sí, vamos a Ourense o mes que ven. Tamén vamos a Zamora. Temos concerto en Tui, tamén en Compostela para rematar o ano. Bueno, hai que cuidar moito esa garganta. Sí. Hai que cuidar moito esa garganta. E agora, ademais, son épocas as máis complicadas, porque empeza a cambiar así un pouco a temperatura e sobre todo de noite. Pero bueno, nada que non se poida curar, ¿no? Curar con unha boa cullerada de mel, sendo un pouco de precaución. Muy bien. Bueno, que aparte de que eso, estades bueno, pois moi traballadores cos concertos e tal, seguro que tamén estás traballando en algunha cousa máis. Bueno, un sempre anda traballando en cousas. Ando traballando en algún proxecto especial. Sí. Alguna colaboración que me pediron especial, que tampouco podo revelar todavía cal é e demais. E pouco a pouco poñendo a cabeza no seguinte disco. Noutro CD, eso me refería. Pouco a pouco, porque eu son unha persoa que traballa con moito prazo, non me gusta facer as cousas con demasiada urxencia, entón, bueno, pues a miña cabeza está posta no 2020, empezar a traballar agora. A longo, pero tens moitos colaboradores, tens moita xente ao redor que traballan con moito ánimo, porque, bueno, as edufeiras danlle moito... Moito bombo a túa actuación, Moito. Bueno, e Javier e Gutiérrez Álvarez, dous músicos excepcionais, que aportaron moitísimo a estes dous primeiros discos. Eu son moi afortunado porque teño un equipo, incluso a rapaza que ven a facer a producción e o noso técnico de sonido. Temos un equipo realmente maravilloso e da gusto, bueno, pues por exemplo toda esa semana que estivemos viaxando toda a semana e facendo un concerto diario e foi todo sobre rodas sin ningún tipo de contratempo ni nada, e eso é precisamente porque todo o mundo sabe que é o que ten que facer en cada momento e despois pois bueno, viaxando tanta xente son xente tremendamente familiar, conciliadora, nunca se xenera un conflicto, ningún problema, e eu sinto moi afortunado co equipo co que traballo. Hola. Tan demandados, non? Sí. Sí. Sí, sí, sí. Alégrome moitísimo por ti. Fainos moi feliz o feito de que bueno, que poidamos, cada vez que te chamamos sempre estás moi non sei, accesible. Sí, moi accesible hacia nós, sí. Non como outros que parece que teñan sí. Bueno, lista de espera. Eso seguirá sendo así. Non hai que despegarse do chan. Non. Bueno, nos agradecemos cho moitísimo e aparte cada un pode facer pois olle o que queira, pero eu son o mesmo rapaz de aí de que, bueno, o mesmo rapaz que empezou na música tradicional, sigo tendo a mesma paixón, os mesmos amigos, nada cambiou, por sorte. E que siga así, non? Que siga, que claro, siga así, porque sí. Así tamén, bueno, a producción que ti chegas a ter non é somente a investigación, yo moito traballo que lle dás, sino que eso axúdache a que cando petas nunha porta aparece sí. Sempre unha boa colaboración, non? Sí. Pois sí, eu teñome por afortunado no sentido de que teño, pues, pois amigos excepcionais, sí. Tanto na música como fora dela, pero na música tamén teño moitos. Claro. Uns máis cercanos como Guillermo Fernández e Guadi Galego, con que compartín tantos proxectos. Guillermo Fernández, a que te refieres? O que está en Madrid? No, Guillermo Fernández, o guitarrista. Ah, hai un guitarrista. Sí, que era de Berrogueto, que tamén participa na banda de Guadi Galego, que sí. Tiña aquel disco con ela que se chama Espido, sí. Tan bonito, e que agora está nun proxecto aquí en Galicia que se chama De Vacas. Sí. Ah, sí. Sí. Que tamén ten a súa impronta, non? Claro, pois pues ese sí, están realmente tendo un, bueno, pues un muitísimo éxito aquí, sí, en Galicia, así que sí. Ese guitarrista maravilloso é Guillermo Fernández. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, Guillermo, sí, sí. Ademais, e as De Vacas fan unhas interpretacións de cancións ao xeito galego con esa retranca extraordinaria, sí, claro, sí. que fan. Hai que descubrir unha bueno, pues afondaron nunha perspectiva diferente, nunha maneira distinta de facer música en galego, e tamén é moi interesante, porque todo retranqueiras. Todo que se sumar é bon, claro. Sí, sí. Claro que sí. Claro. Eu queria che preguntar que foi o que se deu a música tradicional galega a ti. Anda. Uf, que difícil. Sí. Agora, na semana que ven, en dúas semanas marcho a Irlanda toda a semana. Ah, que coincido ali con amigo Anxo. Sí. E despois, xusto a volta, teño que vir así dunha maneira un pouco urxente, porque me fan unha homenaxe aí en Fene. Eu criei-me ali, en Cerquiña de Ferrol. Cerquiña de Ferrol, en Fene, sí. E claro, reflexionando estes días, sí. Primeiro que non me parece que eu sexa merecente Hombre, se non fora merecente, non cho daban. E despois, que son moi novo para esas cousas todavía, me teño por moi novo, pero bueno, é unha asociación dali que se chama Aireños de Fene, que unha xente excepcional a que lle quero moito. Sí. E me fixo pensar nestes días que, en realidade, máis que facerme homenaxes a min pola miña trayectoria, en realidad debería de facerlle un homenaxe á música tradicional, porque porque a min deume todo. Claro. Deume incluso a miña maneira de querer a este sitio no que vivo, está tremendamente condicionada por a música tradicional. Para min é o todo. Pois, non sei, aínda que señas novo, como diste, que rabiosamente novo comparado connosco, o que si é certo é que non por homenaxe, sino por recoñecemento do teu labor, que non todo o mundo se atreve a decir, bueno, pois eu estou aquí e falo no meu idioma, e son capaz de recordar cousas que os nosos antergos tiñan como moi moi especial e moi importante, non? Sí, bueno, pero eso, mira, outra das cousas maravillosas que me deu a esta profesión e a música tradicional é que ao final acabas establecendo unha relación moi bonita co público, de respeto. Eu outro día falei en todo o concerto fixen todas as presentacións e todas as miñas alocucións en galego. Pois xa ves. Nin os, nin, por suposto, os galegos nada, nin os cataláns, nin os castellanos que ali había, ninguén se molestou. A todo o mundo lle pareceu. Aí está, porque... Fantástico, todo o mundo entendeu-me perfectamente. Sí, claro. E todos sabían que tamén se eu supera que... Que non te entendían. Efectivamente. Sí, que iba, é que a comunicación... A comunicación de base é o máis fundamental. Sí, se xa nun idioma ou noutro, o que si é certo que se un transmite con cariño querendo o que está facendo, claro, pues, lógicamente, naide se molesta. Claro. E o mesmo me pasou en Madrid, o mesmo pasa en moitos sitios. Sí. Quero decir, bueno, a música é unha necesidade, eu digo, maravillosa que temos todas as persoas. Uh-huh. E os que nos dedicamos a cultivala, cando acabamos os concertos, pois mira, ese último concerto en Barcelona, pois es que estuve ali máis dunha hora atendendo a xente e asinando esos uh-huh. discos e charlando con eles. Uh-huh. Que máis regalo podo ter eu? Que máis regalo podo ter eu que xente dicíndome, xente catalana e sí. castellana e galega dicíndome que pasaron unha tarde maravillosa, que un home sentado nun que trouxo a familia nunha cadeira de rodas moi maior. E que a filla me decía que cando seu pai, que estaba un pouco triste, un pouco uh-huh. Pois que lle poñía os meus discos e que lle servían como terapia. Pero que máis lle podo pedir eu a vida? Eso é un regalo. Por eso te digo que o recoñecemento hacia ti, aínda que veña desa entidade, é interesante. E ademais, bueno, pois eso, que se xa de novo mellor que non que cando xa non estemos. Despois, bueno, eu queria che facer outra pregunta. Sí. Como ves a música galega no panorama musical hoy actual, non? Bueno, pois, eu creo que o contexto e o momento é excepcional, que hai, dende o meu punto de vista, hai moitísima calidade. E aparte de moitísima calidade, pois, un pouco... tendo en conta tamén iso que falábamos antes de vacas, sí. Hai un pouco de variedade tamén, sí, hai moita variedade. Uh-huh. Agora non é o mesmo que nos anos 80, non? Sí. Que parece que había unha maneira de facer música nada máis. Sí. Agora hai... Sí. Bueno, pois... Pues de todo. Antes sí, había os folclóricos e tal, e agora pues, aparece SES, que non é precisamente... Aparecen claro, moitísimas persoas que dan a coñecer, que falan no noso idioma e música no noso idioma. Sí. Aparece SES, pero aparece Treixadura, aparece De Vacas, e tamén aparece... moitos rapeiros, sí. Aparece Guadi Galego ou Rosa Cedrón, que sou unha maravilla, que sería interminable. Y aparece Lucía Pérez, aparece Vizcaíno, Vizcaíno. Está bien. Bueno, tantos compañeiros e compañeras aos que eu admiro, que lles quero, e eles de ti tamén se acaban falan bastante. E é fantástico, creo que en ese sentido tamén somos unha familia grande. Sí. E algo por onde vamos, sí, pois penso eu que tamén debemos de ir deixando semente para que os que vayan detrás tamén poidan aproveitar o rego e irnos axudando uns aos outros, sí, colaborando. Sí, claro, bueno, por suposto. De feito, creo que están por visitar Barcelona, SES, Guadigalego, a Banda da Loba, sí. Pois nada, convidar os ouvintes a que se cheguen aos concertos. Claro que sí. Eso é importantísimo. Sí, claro. Esquecimos a Tanxugueiras, que tamén están... Tanxugueiras, outra banda de mozas as que lles quero moitísimo, que fón a ver aquí outro día cerquiña de miña casa, e que sei que elas tamén... que tamén me queren moito. Sí, apreciante moito, sí. E lle esteño moitísimo aprecio, sí. Sí. Antes de que se me esqueza, perdón que seña tan directa, máis en público, nos axudámoslle, ou polo menos dámoslle o conhecemento de todas estas persoas a Merchi Álvarez, non sei se coñeces, sí, que é a presidenta de Galicia AME, a Asociación Que é a asociación muscular. Asociación que hai de atrofia muscular espinal. Ah. E cada ano, ao final de ano, hai primeira semana, onde fan unha gala. Sí. Si lle damos o teléfono teu, non te incomodes porque queremos que... Vale, eu creo que me chamou por teléfono cando eu estaba de viaxe. Ah, seguramente. É probable. Vale. É probable. Sí, porque eu mandei. Quero de enviarme un mail, pero non me chegou. Sí, bueno, sí. Pois pues eso, que digo que non te incomodes si te chamo. Non, por favor, non hai ningún porque problema. Porque iso é unha asociación para recolleren para investigación, para recoller cartas para investigación. Vale. Muy bien. Vale, sí. Pois nada, era somente que soubieras que bueno, que dentro da nosa indiscreción a veces pois pues eso, participamos desa maneira, desse xeito, pois darlle a coñecer pues, a persoas como a ti, que ao mellor nesa gala podías estar, non sei, 5 minutiños aí cantándolle unha canción, entonces tamén é atraente para que teña máis. Eu creo que lle falei que dependía, claro, depende da miña xente. Exactamente, claro. Do teu calendario, exactamente. Sí. Sabes, pero sí, creo que falei con ela. Eu iba nun tren en Portuguesa. Ah, bueno, claro, sí, vale. Segurísimo, porque foi nesas datas cando eu lle enviei o teléfono. Sí, correcto, sí. Que me atribín así a enviar. Xavier, que che agradecemos moitísimo a amabilidade que tes connosco e que che seguimos desexando moitísimos éxitos e que, bueno, que incomodaremos en outra ocasión para que nos digas e que nos comentes cousas das que sigues a facer. A vosa disposición é un placer. Sí, sí. Moitas gracias. Pois vale. Moitas gracias, Xavier. En fin, que tiñes moitísimos éxitos. Despedimos co Norón, non? Seguimos coa tua música. Veña. Muy ben. Pois nada, mándovos unha aperta grande e outra para a vosa audiencia. Moitas gracias. Muy ben, moitas gracias. Unha aperta. Veña. Non teño pan que comer, nin viño para beber, nin teño donde dormir, máis rico non podo ser. Teño ouro, teño prata, teño calderilla e cobre, de todo estou abundante, só de amores que estou prole. Así como aire boa, tamén bo pensamento hai nada. Escorrín, caí na lama e pronto me levantei, sacudín o meu capote conforme estaba a querer. Quixen facer un cigarro por non perder o costume, para que sobes tan alto, se tes que baixar por tempo.